بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نسأل الله جل شأنه أن يهدينا صراطه المستقيم ويحمينا من مضلات المفتنين وموبقات الملحدين. وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين هدى وذكرى للمؤمنين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد فبلغوا الرسالة إلى كافة العباد وفازوا بالعز والسعادة في الدنيا والمعاد. وبعد قبليا إسلاما إيقا صلاة فسلاما نبيك إن محمد صلى الله عليه وسلم رتبوا فنيه أقسم آلي إسانيتي في ور إسان هرد في واهلوت إساني قبتي وندرت بوفنين بودا وانت أربرت بربان يرب نلافسي كتاب بريدا كتاب بمردور نمني قرتني براتات ننتري كتاب بن أبان إسا ولدت قبل سينا قد إسلام ما كيست قبو برن إن شاء الله تعالى. أبان كتابكنا سينا ليرتو دبرسي سينا سنين تكتكا إن شاء الله لالو يعني يجو بإذن الله تعالى. نمني كتابة نتبرتو هنو كان ولدت نقبيتنين نبران قهي إن يوجدتن إمام النووي. إمام النووي كني نما قد إمام النووي رحمه الله تعالى نما دين الإسلام وقا هاق رب إسكاه خدمه إنن كني مذهب نساء إمام الشافعي دا كأني أردفو كتاب بن هدون وكاهي سنة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قل قلوتنا قرانا ماتين قهود هدو تتافي قل اللي أكسمت نمان قهي اللي أكسمت فارفم اللي نمهن دبيرتو صدركا قدا قبجتو قد فقينيان دينا رسول ربي قرى أمتهات دبرسو الأف حجتي نمنكن نمنكني كتابة كانوا أرب رجوه إنو كان قفامتي كتاب بمبائينو أسباسي فكين يافيوفر أني كتاب قد صحيح مسلم كا أمن إسلام صحيح جليت ننكيبالي بعد كتاب إمام البخاري تي كتاب صحيح جدامو إسا نخدمه كتابني بعد قرآن ربي تي أمن إسلام صحيح غاري دا قل قلو دا جداني فلتن كتاب إمام البخاري تي في كتاب إمام مسلمي كتابني لمان كن قل قلو كتاب بريد أمني كيبلتي إرغته الرا توقو كيسا إمام البخارين إنو إمام النووين هدون وخدم جتشو بخارين رت اللي باسي جرا جتشان رقينا سنر أمو كأبي داود غاري دا أبي داود رت شرحي كاهي جرا جراني على كل هال مسلمين أمو قجيل ما نسا خدمي كتاب صحيح مسلم قفن خدمني نمنكني رياض الصالحين كتاب جدا مبريدا كنمنهن دنويو إرى هندروم نيكا قلبي نما وانما جيسو إسا كيست إني ولدتك أبي إسالي إماما كان النوباسي النووي كان النوباسي أبو زكريا جدا نيني أبا زكريا جدا يحيى المشرف مكان إسا يحيى دا أبا زكريا جدنين أبا زكريا ونجدنين في إلما زكريا جدنين قابو إنين كوني إلما زكريا جدنين قابو أكنو ما مقافتي مقاسي مالي مجاكنا مقافتي نمنيو إلما اللين أرغتين مقافتي مقاسون همان قابو waggaa 45 duniyaarraa du'e odoo inumaayyuu hin fuudhin jedhanii odoo ilmi makaddamu maqaa kan ofitti baase abuu zakariyyaa yahyaa ilma sharaf akkana jedhaniin duuba riyaadu saalihiinii fi kitaaba sahiha muslim qofaa miti kitaabbin inni baase baay'eedha kitaabbin hadiisa qulqulluu keessaa foohee cokee kitaaba bareedaa nuti har'a barachuu hennu kana nuu fide 40 akka jedhamu kana waggaa 45 itti du'ee inni duniyaa tanarraa waggaa 45 kana guutuu ilmi makaddamaa ture jechuun nama dhugaan gartanii gadi fageenyaan ilmi khaddamaatiin hin ture inniin kun waan ajaa'ibaati gaaf tokko mootiin naannoo san bulchu xalayaa wahii barreessee xalayaa kanarratti namni hundinuyyuu haa mallatteessu jedhee murtii dabarse xalayaa kana isatti illee ergan inni waytasanitti waa barsiisaa sagalee qabaa namni hundinuyyuu imaamun nawawii jedha mashriqiif magribitti nama hamaa nama gartanii namni akkanatti jalaa dhagahu kana xalayaan kun isa haageettu jedhee xalayaa isatti illee ergee inni waqqaudinnaa yaamsise waraanaan yaamee wayta dhufe itti ol seene xalayaa tanarratti farrami jedheen dura xalayaa qara'uu qabaanatti as kennii jedhaan xalayaa itti kennan hin qara'e qara'ee lafa kaa'e maaliif lafa keettaa itti mallatteessii jennaan xalayaa tana keessa zulmiitu jira mootiin jedhaa baraa mootii dura dhaabbate xalayaa tana keessa zulmiitu jira an zulmii akkanaa tan irratti hin mallatteessu jedhaan ajaa'iba maarree eega inni dide mootummaa inni qabu hunda irraa shaaraa jedheen mootummaa tarabbii qaba inni waata duniyaa isaanii qaba mootummaa inni qabu irraa shaaraa jedheen namichi nama mootummaa siyaayyuu yookaa bulchaa gartanii kiflaa garaa maalii kanneen itti fakkaatan fakkaate warri silaa mootii kana eegu namichi barii mootummaa wayiitu hin qabu jedhaniin maarree damooza isaa kaffalamu kaa maallaqa mootummaa irraa isaa kennamu san irraa kutaa jedheen maallaqa mootummaa maal nyaata namichi rabbumaafuuf qabeetiin hin jiraata maallaqni tokko kan nuti kenninuuf hin jiru jedhaniin ajiib maarree eega kana mara hin qabaatin baasaa astee tanaanarraa mana kanaanarraa baasaa jedheen imaamun nawawiin kun qaamni isaa qal'aa namaati uffanni isaallee gartanii baay'ee ittiin tolu laafaa namaati ulee ofirraa qabatee deema baasaanarraa dafaa jedheen biyyi ammoo maaliin eega seyfiin morma irraa darbaniin eega imaamun nawawii kana laakiin mootichi maal godhe baasaanarraa astee tanaa dabarsaa jedheen irraa gadi baasan warri silaa dur dhiiga namaa dhuguu barate dhiiga ummata ulamaa islaamaa yaa mootii keenna waan haganan geenneefuu nama ajjeesaa turre namicha si dura dhaabbatee waan ati godhe jetteen dide maaliif morma irraa darbuu dhabdeenarraa baasaasii jette jedhaniin mootii waan ajaa'ibaa jedhe yaa jarana jedheen namicha kana waytuma ijaan isaa argees hodaa wahii natti buute jedheen لا إله إلا الله أكتر ربي علماء وفيتي سلان ويتم إجاني سأرجي سدا وهي نتبوتي ما لس أجي سامتي إن ما كن حان الرابه برباد أنجرين نغايا إمام النووين حال كانان بيا والجيتين سلا ديغا إساك لفرد أنجا لالو لالو لفتي biraa nagayaan deemee biyya ofitti deebi'eetiniin darsii jalqabe. Namni kun kitaaba irra barachuu hennu 40 ka jedhu kana isatu nuu baase. Rabbiin qabuula isaa kenne nama kana. Qabuula jechuun namni marti isa jaalachuu jechuu. Namni isa hin jaalanne hin jiru. Inni jaalatamuu irraa haga har'a zamana keenna amma nuti jirru kanaatti kitaabni isaa kun qara'ama obboleeyyan islaamaa. Namni duraan wayita qura'aana fixe hadiisa yeroo jalqabu 40 jalqaba. Maaliifi rabbii guddaatuyyu ifaajee isaa bakkaan gayaatiin hin jira obboleeyyan islaamaa karaa Dimashqii kana biyya Dimashqaa amma Suuriyaa jedhamu kana biyyi suni. Namni kun yoo ilma dhabellee ilma gartanii dhabee yookaan fuudhuu dhabeetiin du'ellee namni islaamaa hundi ilma isaati. Namni kitaaba isaa qara'e hundi aayilaa isaati yookaan maatii isaati. Namni riyaada qara'e, namni 40 qara'e, namni sharhii sahiha muslim qara'e, namni gartanii kitaaba isaa guddaa tahdhiibiin qara'e. Sharh al-muhadhabiin jechuu kiyya. Sharh al-muhadhabiin namni qara'e. Namni adhkaariin qara'e. Kun hundi isaatu maatii isaati jechuu. Odoo diina al-islaamiin qaddamu waan du'eef rabbiin ol'aanii gartanii gurra isaa haga har'aatti gartanii kan du'in godhe. Inni du'e gurri isaa hin duune haga har'aatti nu keessa jira. Rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'atan. Duuba kitaaba isaa kana hedduu qaddamamee haga har'aatti sharhiin itti kaahamamaa jira. Haga amma zamana keenna kanaatti kitaaba isaa kana namuu sharhii itti kaaya. Kun afaan ofiitiin barreessa. Ka afaan Oromoollee afaan Oromootti deebisa jedha. Ka afaan Amaaraallee afaan Amaaraatti deebisa. Ka gartanii Tigreellee, ka ammootinuyyuu Bangaaliillee, ka Ingiliiziillee. Namni hundinuu 40 kana namni hin deeffatin hin jiru lugaa ofiitti. Kun marti isaatu qaddamu kana bira dabrii arabni maan kitaabni kun sharhii duraan itti kaahameeyyuu haga har'aatti sharhii itti kaahaatiin hin jirti obboleeyyan islaamaa. Maalirraayi kun kitaabni isaa qeebalamaadha jechuu. Kitaabni isaa jaalatamaadha jechuu. Ifaajeen isaa suni rabbiin biratti qabuula argatte jechuu. Ati yoo rabbiin ol aane si jaalate maal sii godha beeytaa? Malaa'ikaatti himee Jibriilitti himee malaa'ikaatti himamee warri samii jaalata. Warri samii yoo jaalate gadi dabarsanii warra dachiitiinillee ibaluu kana ani jaaladhe jaaladhaa eega jedhee malaa'ikaatti himameen booda warri dachiillee jaalata obboleeyyan islaamaa qabuula kaayamaaf jechuu. Nama garii gurrumaa yoo dhageetti isa jibbita. Nama garii gurrumaa yoo dhageetti isa jaalatta. Ifaajee isaa rabbi bakkaan gahuudhaaf haga har'aatti kitaabni kun qaddamamaa jira obboleeyyan islaamaa. Nullee rabbiin ol aane warra gartanii kitaaba qaddamee baratee itti dalagee ifaajee teenna tana rabbiin ol aane nurraa qeebilu rabbi nu haa godhu. Inshaallah kitaaba isaa kana har'a jalqabna. Saa'iliin Allaaha ta'aalaa an yaj'alahu amalan khaalisan saalihan liwajhihi alkariim wa jazaakumullahu khayran. Hadiisa har'a barannu keessa inshaallahu ta'aala eega seenaa imaamu an-nawawii hagara dubbanne hadiisa duraa jalqabna jechuu. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. حديثني دراء كنجرة أمير المؤمنين الرأو ديفني أمير مؤمنة دراء تاء مؤمن توتا جتشو أمير مؤمنة جتشو كني مالي durataa mu'mina maalif khalifa muslima yookaan ammoo tinuyyu maqaa biraa yaamamuu dhabe amiiraan yaamame abu bakri khalifaan yaamame abii bakriin amiira mu'minaa hin jennu abii bakri radiyallahu ta'aala anhu khalifaa jedhama khalifatu rasuulillaahi warri achiin booda amiira jedhaman jechuu umar intahina usmaan intahina aliy intahina amiira jedhaman warri achii asii abii bakriin qofatu khalifaa rasuulaa jedhama garuu khulafaa urraashidiin jedhaman walii galatti jarri hundinuu amiira mu'mintootaarraa odeeffame abii hafsi abbaa hafsii katahee jedha hafsiin kuni dhiiraar as jetti wayi talaallu umar ibnu lkhaxaab abbaa hafsii jedhaniin umar ilma khaxaab abbaa hafsii jedhaniin maa waa hafsiin qaba umariin abbaa hafsii jennaani namni naa deebiftan jirtani abbaa hafsii maa jennaan hin qabu ree hin dhageenne hafsii umariin qaba jecha maal jettan hafsaan dubartiidha hafsa taa in qaba hafsata jechuudha hafsatu yookaan maaliif hafsii kana baafate yoo jettan akkuma reefu imaamu nawawiisan innillee odomaa ilmooyyuun argatin abbaa hafsii jedhee maqaa uf waame maashaa allah jazaakallahu khayran abbaa hafsii jedhee maqaa uf yaame jechuudha ilman qabu hafsii ka jedhamu innillee guyyama keessa maqaa odoo ilman argatin ufitti baasee hafsiin moggaafame umar ilma khaxaab jedhe umariin kuni nama ajaa'ibaati seenaa sahaabaa yeroo irra dhufnu inshaa allah waa xiqqoo isii irraa isinii tuqee tarayoo hayyama naa gootan yoo lakki hayyama kanaan goone taate bira kuta jechuu hadiisa matti waan gaggabaabdu umar ibnu lkhaxaab kuni nama islaamummaa keessatti waan guddaa dalagelle nama islaamummaa durallee waan guddaa dalage duraan islaamummaa dura abbaa fedhe tumuu abbaa fedhe cirachuu abbaa fedhe ganda keessaa ari'uu nam tokko afur ittiin baafatu umar ibnu lkhaxaab ibnu nufayl ibnu abdilcuzzaa nama ajaa'ibaate duuba abii hafsiin kuni odoo akkanatti jiru umar ibnu lkhaxaab kun gaaf tokko rasuuluma jedhan kanaayyuu morma irraa darbee ummanni akka raahaa irraa godha jedhee seyfii qabatee ka'e rasuula rabbii muhammadima kanaa mormuma yoo irraa kutee biyyi raahaa irraa goote maal taha ka jedhu seyfii qabatee ka'e odoo karaa deemaa jiruu nama wahiitiin walitti dhufee yaa umar akkaataan ati itti deemtu akkaataa hamaadha maaltu akkatti si oofaa jennaan muhammadii tokkotu garana jira jechaa dhagahee ar'a isaa hobbaafachiisuu deema jedheen allahu akbar namichi maal jedhaarree badana mana muhammadii maal hobbaafachiiftaa miti dubbiin kana caalutitti argameemi maal jetta jedheen rasuula rabbii akkatti rabbiin irraa deebisu laal maaluma argami badana mana jennaan manni keetuu qulqulluu si jiraamee tooyadhu jedheen maal tahe manni kiyya maal abboo obboleettiin tee islaamoyteen dhageenni ati jedheen yaa salaam umariin itti dhagahame hin aaree hin bokoke isi matanaayyumee hin laala waan isin itti jirtu jedhee itti qajeeda yoo inni dhaqee jedhu kabbaab ibnul arattiifa ummanni lallaafaan ummanni gartanii makkaan keessa jiran waa nama gandara deddeemanii waa nama qaqqaraasisanii abbaan manaa obboleettii umar kanaallee mana jiraa qur'aana qara'aa jiran isaan yoo sagalee isaa dhagahee jalaa dheesse goda mana keessa jalaa tare ka qaraasisaa jiru kun balbala wayta dhufe balbala dhahee balbalti umar dhahu hin beekamti maaliif jennaan dhahaa akka maleetti dhahaa balbala akka maleetti dhoytanii balbala namatti nama rifachiisinaa malee isin akka umaritti dhahaa jettanii umar balbala wayta gaha godheettiin hin dhahee namni gartanii dheessee booroo keessa ol taree balbalti umartu dhahee jechaan beekamaadhaa macruufaa. Obboleettiin tama akka isaa tire zariin qeerransaa qeerransuma hin jenne zamana ammaa deeroo taate malee zamana akiraa kana zarii yoo qeerransi dhale deeroo taate deeroo gaditti deebite iyyuu. Laakiin obboleettiin Umar balbala itti bante maal barbaadda jetteeni maal hojjataa jirtanii jennaan qur'aana harkaa qabdi isinii gabaabsa seenaan dheeraadha. Waan dalaydu itti himtee Umar qura'aana natti kenni jedheeni ati najisaa qabachuun dandeettu jetteen shuuf. Ati najisaa jetteen Umarii biyyi marti sodaatu obboleettiin ati najisaa yaa Umar qura'aana kana xahaaraa nama qabu malee nama qulqulluu malee hin qabatu jetteen. In rukutee wayita rukuteellee hin dhiisee dhiiga irratti agarraan hin rifatee obboleettii rahimummaan tun taphaa miti bara obboleettii isaati. Garaa nyaattee dhiigarra agarraan rifatee taa'ee waanuma isaan dalagan kanaa yulaaluu qaba jedhee gattaa'ee ilaale. Gogaa namaatiin akkasumatti odoo jajjaba ta'uu jiidha qaba. Gariin namaa yaramatuyyuu gogaadha. Gariin namaa jajjabumatuyyuu laafaadha. Garaa namaa laafa. Kam akkasitti jabaatu san obboleettii dhiiga irra agarraan garaan bittin addaan jedhe Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu ardaa. Ofirra gattaa'e wayi sii dhiisee odoo sabbariin jenneen biraa bahee taraare biraa baheen taruu bara takka gartanii waan dubbiin itti ooltu laalu malee gadi taa'e hin gaafatee itti kennuu hin diddee meenatti qara'aa jedheeni itti qaraatee wayittumaysiin itti qura'aana kana namni itti qara'u sun itti qara'e dubbiin Umariin gadi seentee. Iimaanni rabbiin ol aane subhaana wa ta'aalaa fedhii isaatiin isaa fedhe sammumaan gadi seenee karaa baqayfatee qalbii isaa seene iimaan karaa baqayfatee qalbii Umar seene subhaanahu wa ta'aalaa yaa Allah wayita qalbii isaa seene fabaddada nuura dhalaam dukkana gartanii shirkiidhaa ta Umariin qalbii isaa guuttee akka nama haraqee kubbaayyaatti naqeetti irraan danfitu san addaan dhodhoose subhaanallah nuurri ifaa keessatti qabate xiqqaateetuma qabate suuta suutaan guddate wayita kaanarra qara'aa jedheeni irra qaraate Umariin akkasitti reefu gartanii quwwaan mucattii takkattima kabaleen dhiiga keessaa utaalchise suni imimmaan ijjisaa gadi dhiiste in boohe ofirra gattaa'e warri reefu dheessee siree jala duude gadi bahe. Irratti haasawan kitaaba rabbi itti himan diina islaamiin itti haasawan Umar ammuma jijjiirame afaman kaana meeytan fa ahyaynaahu wa ja'alnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaas kaman masaluhu fi dhulumaati laysa bikaarijin minhaa rabbi akkana jedha nama dukkana keessa jiru ka rabbi ifaa iimaanaa isaa kennee ifaa qabsiifatee dukkana keessaa bahee ifaadhaan jidduu namaa deemu jedha rabbiin keenna yeroo gartanii seenaa warra mu'minaa dubbatu Umar irratti buute jedhan ayyaan tun duuba Umar ifaa kana qabsiifatee eessa qajeele gara rasuula rabbii qajeele reefu maaliif rasuulatti dhaqe morma irraa kutaaf deeme arra ammoo waan inni deemuuf eegire Umarii fi rasuula rabbii waan dalagan eegi. Yoo Umar dhufuu sahaabaa walgayanii rasuula rabbi irraa hadiisa dhageeffataa jiranii Umar ammallee ree mu'mina taheefillee wayi humni isaa gaddeebitii balbala hin dhahee balbala namuu hin beeka wayita Umar dhawu sahaabaan kun garana utaalee kun garana jalaa dheesse hamzaan keessa jira usaa gadhaabadhaa jedheen yoo Umar hin tahe yoo islaamummaaf dhufe hin qeeballa yoo waan biraatiif dhufe seeyfima isaa fuunee itti deebifna. Dhiiraa akka isaati hamzaallee irra waan isaa laafaare isaan laafa يوكا ورمى درة قوتي جري كما كيسات يجو حمزة لين المهات دنقرا كيسات قد افتحات حمزة المهات دنقرا كيسات قد افتحات مال جتو بيتني كتمات قد دن جتو علمي كتما برا سري ديسو جتمو جلدي سري سو جتمو حتى أدري أنتو توانجر أمر ليس علمي كتما كوني ورهاتي قرتني دنقرا كيسات تهيتي هلقان أجبولشتي بنين سافي وراب السافي وان جرامر او دوفر رالولو اكاسي تقدد تججو حمزان رضي الله تعالى عنه رسول ربي اموتا اني تنين سيكتني يا ربي امرين امري لمانين ديناك ينعجبه سججا كيسا كجالت تنجدني دوران دبتني يو جلابننو امر مالين دوفي ار اسلام مان دوفي يا رسول ربي اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله دوفي كنو أممتنا إسلام ما سيني أممتنا لكتي أممتنا صحابة والتقابي يا رسول ربي مالغو تني قدت إيتن كاقا ديانا جريني أكاسي تتريق لاني تنين ديماني سينا نسالي رالا إن شاء الله رأسني قبابسا أمري كانتنو أديسي حديثة مالجد أمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أغهيجد يقول كجد إنما الأعمال بالنيات دلغان أقمان دلغان تاتيو بالنيات نياني دلغان شريعة نيات حجمت جتشو نيا جتشون مرنو قلبيتي دلغان كاكي بلمتو دلغان شريعة كاكي بلمتو بالنيات نياني جتشو يو نيان برجراتي كي بلمت جتشو نيان سنقل قلو يو تاتي وإنما لكل مرئين أقوم ما نما هنداته يو ما نوا وما إني نيته تو يو إساتها جري هما نيته أرغت جيتشو نمن مرتي وان نيته سن ربي سن أرغتو فمن كانت هجرته نمن قدانس إساتاته إلى الله ورسوله قال ربيتي في إرغما إسا فهجرته إلى الله ورسوله قدانس إسا سني قرم ربيتي في غرا رسولاتي معنى كنا هن ارغمتي فيجچو ثواب ارغتاجچو نمچ ربي في رسولا جچ غدانه حديث رسول ربي برچو فيوكا اساتم صوف نمچ غدانه ربي ثواب اسماك النجچو ومن كانت هجرته لدنيا نمن دنيا فغدانه هو نمچ غدان اسا دنيا فتات يصيبها ام ارغت دنيا جديتن ان اوروبا تدبتاي ima argata jechu dunyasan ngarin ammo dabe male dunyasan ille am kufay hunayni debe garin kufay hunayni jechu kope hunayni in dabe jechu tam mor magalatti fannise takka qabate odode mutun garas jirti jidanini tanaste kahe wayta tan zuqutan ille dabe tanalle dabe hunayni kufay hunayni jette narab yusibu hani argata jede dunyasan aw imra'atin yuqadu batille نكاها قدوف قدان ينكحها إسيسا إما فور أجل فهجرته قدان سيسا إلى ما هاجر إليه قرموان اتقدان سنتيا أجل ما الجتش أكنا جتشون هجرا جتشون أبلي إسلاما غند شركي إرى غرى غند إسلامات قدانو دا نمن غرى ربيتي في غرى رسولا قدان جتشون مالي طاعانية جتشو طاعة نمن نيته رسول ربي تي في ربي ايجتش نمن نيته تنين خجته ثواب اسيسا اجري اسيسا اما ارغت جتش كدنيا هو دنيا ما جدنين لدنيا جدي ميره دنيا مالف دنيا جدمت وانت دنيا جدمت وان اسكلو يتوفي اخر ادر جرتري دنيا برا غندي غند سديه برا غند لمتو يموتقتو يدي غند قبسما سدي ابلي انسلاما غند تو سدينا من مالتات غند سدي قبنا برا غند سدي كيسا توكو دنيا اول اسانا كنو كان كيس جرو كان توكو برزخ جدان كقبري كيسا اتيوكي يا دنيا رايو غلطي خلاص راها غوتي سيت اما اللي بكبرا جراتا بكبرات امتيت تجچو برزخ خجدم كسدفا اخرا قدو من قبل جنته غلطه عذاب غلطه dunyaa wanni jedhaniif isiittu as kalaawa yookaan ammoo daddaftee dhabamti. Kanaaf dunyaa jedhaniin daddaftee dhabamti. Wanni dunyaa jedhamu hawaa qilleensaa fi waan gartanii jidduu kana jiru kanneen tuyyu dunyaa jedhama jechuun wanni qiyaamaan oduun dhaabanne dura jiru. Muraanni asteetti itti baaname dunyaa barbaaduu kan jedhe wayi qilleensa barbaaduu deemtaa re'ati laa maallaqa jechuun maallaqa barbaaduu namni deeme jechuun maaliif maallaqa jettaa yoo naan jettan maallaqa duubaan dubartii aansee mire namni yoo maallaqa argate jaartii fuudhaa mijaran. Ka maallaqa hin qabne illee hawwa jettani. Haa hawwuu dhiisaa sun. Maallaqa hin qabne akkanumaan hawwa malee waa namni itti kennaa miti. Tole. Duuba wayita akkana jennu hadiisa kanarraa wanni argannu maal fa'a? Ikhlaasatti nama kaasu. Rabbiin keenya dalagaa waan sawaaba ta'e waan fuula isaatiif jecha hojjetan malee namarraan qeebalu jechuu arganna. Kanaaf ulamaan hadiisa amma nu barataa jirru kana kitaabbin isaanii keessatti mata dureedhaan gartanii banatan. Kitaaba wayita barreessan hadiisa kanaan jalqaban nullee kanaan jalqabnee miree har'a. Hadiisa kanaan jalqabnee hadiisa inni mal'amaalu binniyyaat dalagaan niyyaani ka jedhu kanaan maaliif yoo jette. Xaalibni cilmii namni cilmii baratu niyyaa ofii haa qulqulleeffatuufi. Niyyaan isaa saxiiha qulqulluu yoo taate rabbiin irratti isa gargaara jechuudha. Kanaaf hadiisa kanaan jalqabanii. Ammallee wanni hadiisa kanarraa argannu dalagaan takka ta rabbii keenyatti hin dhihaatan yoo aadaa ka taatu taate sawaaba ittiin argatan jechuudha. Dalagaa aadaadhaa sawaaba ittiin argatan hojjadhimaaf qofa. Haa sahihallee taatu yoo rabbi ittiin dhihaadha jechaadhaaf niyyatan malee. Akkasuma hadiisa kanarraa waa hedduu argannaa hijiraan godaansi karaa rabbiitti godaanan kun yookaan godaansa ka jedhamu kun bakka hedduutti qoodama. Macsiyaa rabbiin dhoorgeerraa dhoorgamuulleen godaansa jedhama. Ganda kufrii irraa gara ganda islaamaattillee godaanuun godaansa jedhama. Ganda keessatti rakkatanirraa gara ganda nagayaa haa kaafirallee ta'u gandi sun. Ganduma kaafiraa irraa gara ganda kaafiraattillee godaanuun yoo ganda nagayaa taate godaansa jedhama. Sahaabaan rasuulaa habashaatti hin godaanne habashaa wayita san waa islaama taate nagayatu jira jechuudha habashaa wayita san. Wayita durii san habashaan nagaya qabdi. Kanaaf ganda makkaan keessaa habashaatti godaanan jechuu jarri suni. Garuu eega makka banamte hijiraan hin jirtu. Ulamaan akkas jedhaa garuu ati yoo rakkoon sitti jiraate ima godaanta jedhanii. Wajazaakumullahu khayran. Hadiisa har'a asumatti isinirraa dhaaba isinitti dheeressee jira. Yoo rabbiin fedhe hadiisa boruutiin haga wal geennutti nagayaan naa tura.